أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دي آيات كريمنا 18 نمبر آيات في سورة حج لدينا عقلي دليل ذكر كي کی سجدہ د ټول عالم الله ته دلیل دی د الله په توحید او په عظمت. او آیات کې هغه مخلوقات ذکر کړی دي چې مشرکانو د هغه عبادت کړلې د هغه بندگی کړلې نو دا هغه معبودانو عجز بیانې. آسمانونو کې فرشتي دي او په ځمکه کې مندي سو نیک خلق دی نور او سپوږمۍ ستوري غرونه ونې او ټول زمند سر دواب. ابن عطیه وی حمیر قبیلې د نور بندگی کولا او کنانه قبیلې د سومه او تمیم د تبران ستوري کولا او لخم قبیلې د مشتری ستوري بندگی کولا او دوی قبیلې د سوریا کولا او قریش قبیلې د شعرا ستوري کولا او اسد قبیلې د عطارد کولا او ربیعه د مرزم ستوري عبادت کو او د غونو د اون نه معبودان جوړ کړو او دواب کو که بقره او مار او چرګ وغیرہ داخل لګنه د دین بندگی شوی دا چا د وا بندگی کولا چا د مار د حیی بندگی کولا او چا د دیګ د چرګ بانګی بندگی کولا. نو په دې آیات کې دلو د مشرکانو ته اشاره ده په طریقې درت پالی باندې چالم تر آیات نو ګوري آیات سوچ نکه ان الله چې بشکا الله تعالی یسجد له سجده کوي خاص هغه ته من په سماوات او من په ارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی اسمانونو کې ملائک دي او په ځمکه کې عباد صالحین دي نیکان خلق او دارنګه ملائک هم دي او الشمس او انور والقمر او سپوږمۍ او النجوم او ستوري والجبال او غرونه او شجر او ونې والدواب او ټول زر وكثير من الناس او ډېر د انسانانو نوم نیکار خلک. یال تمن فل ارض کې هغه فرشتي چې زمکه کې ګرځي او الله دا غي په زمکه سره کارونه لګولې دي او غي تر سره کوي الله بندگی کوي هغه مراد دي. وكثير من الناس کې انسانان شو چې کوم نیکان خلک دي. وكثير حق عليه العذاب او ډېر داسې دي چې ساده د شوه د باغی فیصله د عذاب دا خو یا عاطف دی هغه من فل ارض باندې نو معنا د قبیلې د عاطف نه د خاص نه په عام باندې داسې ووایا چې وکثیر من الناس معنا من فل ارض وکثیر من الناس زمکه کې چې څوک دي او هغه ډېر د خلقونه نو ډېر د خلقونه هم په دې زمکه کې دي ګل خو دومره ده چې زمکه کې نور ملایکو هم سره شته انسانان هم دي او رست انسانان دي نو دا د خاص عاطف شو په عام باندې نو دا اعتراض نشته چې تکرار راغلی تکرار نشته. او کثیر حق علیه العذاب د دې وروستو خبر حذف کړه چې ډېر داسې دي چې په هغه باندې فیصله د عذاب ثابت شوې ده نو هغه ذلیل دي. کثیر حق علیهم العذاب ذلیلون مهانون خبر بوله کلام کې راوځي او مراد ته سجدي نه بیا پر رضا سجده مراد در توحید سجدا چې هغه نه کار خلق کی مشرکان نه کوي کنه یا مراد ته سجدي نه عام کچ د الله د حکم تابع دي تو عني او کرهني کافر چې دنیا کې کوي عظیم د الله چې څه اراده کړی د هغه خلاف نشي کولای او ما ته شاؤون الا ان شاء الله الله لا دغخته او د دې د پاره مقرر واه شانتي کوي د سجدي نه بیا مراد عام ده نو کثیر حقا رستو بیا تقریر ته ضرورت نشته چې ډیر خلق راځي چې عذاب ته ساجد شوي دي خو بیا هم د الله د فیصلې د لاندې چي وتی شي هغه د حکم نه هغه د قضا او د قدر نه یا معاشر الجن والانسان اطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مشه وته کنه ومن يهن الله او سوق چې الله یې سپکی په ماله من مکرم نشته سوق هغه لدرنه اونګه بے سوگران ولی شی عزت ولا ور بولی شی او دی اللہ ذلیل کړی دی کنه چغی لګیا دی نو کله ونی ته سر کته لا بولې په مسمتا تندې لا بولې او کله غټه ته ضروری دی او کله تپیدا او کله ګل کی ستر دا ذلیل یوم یوهن الله چې الله ذلیل کی نو فمالهم من مکرت نشتا غل سوق عزت ور کوونکه ان الله یفعل ما یشاء جو سره اعتراض وکړي دا خو الله دا سکړي دي خصوصا دا دغه معنا چې ما وکړه چې مراد د سجده نه عام دي کنه تو اني کې کرهاني دا خو الله مقرر کړی چې دې بدا کفر کوي او الله مقرر کړی چې دې بدا ګندګي کوي او دا غلطه عملونه کوي نو دا اولی دا سکړي دي نه الله چې سکړي نو خپل خدا او تاسو هو به شي ان الله يفعل ما يشاء دا هغه سوال جواب یې درته بهشکه الله کریس چې وغاړي دا خو ته د الله نه دا ملک نه شي کې کته وی چې دی ولې داسې وکړو دی ولې داسې وکړو وای دا غوړی دی او ته اعتراض کول شي هغه اعتراض نشي کېږي ها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا غره تاسو نشي کېږي چې هغه څه کوي او دا خلکو نه به تاسو کېږي چې تاسو ولې داسې کړی چې تاسو مملوک یې او دا قانون دی د مالک څخه تاسو نه کېږي دا ولې داسې وکړو ان الله يفعل ما يشاء دا اصل کې د تقدیریو جواب شو اسو کې تقدیر نو مونږ یې قسمت نه مونږه چې قسمت کو کده کړه کړې وای الله وړ چې تو وړي غشن مکی الله دا څه وخت دا چې کې ویلې دي چې ور الله باندې چې دا ځ بادره اونې کې چې الله مو ګور ایمان ترا غلې ما ستا توحید می منلې ده ستا قران منما ستا پیغمبر منما ځکه دا خو د الله تر طرف نه تا باندې احسان شوی دی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان دا الله احسان در باندې چې ایمان دې راوسته دا تاسو ټول کمال نه لري ان الله يفعل ما يشاء بشک الله کوي چې جوړي هاذان خصمان استسمو فی ربهم دا وړلې دي په جګړوار دي چې جګړه کړل په توحید رب کی جګړه کوي په بار رب کی دو جګړمار ذکر کوي اشاره دا دو ډلو مقابلین وتا چې مخ کې تیر شو اگر چې دا ډېر ډلې وي ظاهر کې سلام نسوارا دی مجوس دی مشرکان دی صابئین دی یهود دی فل کافر دی کنا او مخیر تماویلی و الکفر ملت واحدا کفر یو ملت دی آغا پا منزل دی یو ڈلی شو او ایمان والا بل ڈلی شو کنا دا دو ڈلی ہمیشہ دا پارا موجود دی او دا دی دا اختصام او جگڑا او اختلاف با ہمیشہی تر قیامت پوری دا ختمی کی نا دا سکنشی ختمو لے پا بارد توحید دا اللہ کی او دا صفات دا کی مانا دا دی دا اختلاف شکم دا خلق کئی نصارا و یهود و صابین و مجوس و مشرکان نو دا دنیا پا مقاصد و باندے بنا نلے نو بیا یو پریق دا تخویف و بل پریق دا بشارت ذکر کئی خواہ او دا دین میں اس کی فیصلہ ہم دا چی فاللذین کفرون و آغا کسان چی کفر اکڑوے خلاصاو نچوڑے رو باسی کنا تفصیل کئی پا ایرولا څومره فرقې چې مخکې ذکر شوې دغه خلاصه ګوډلو دراله نه جوړې ګوډلو دراله یو مؤمن او بل کافر نو فالذین کفروا علکسان چې کفر کړلې او توه اتلهم ثياب من نار پری په کړې شي دی لا جامې د اورو جوړ د اورو د اور جامې ولې پرې کړې شي له کوم مال یو جوړ پرې کا دنیا کې چې کوم دکاندار لته نو دوی مال یو جوړ پرې کا هلته به الله جوړې پری کې خود اور جوړې به خاص ثياب من نار دور مراد دا چې د جهنم دور دی کنه راغله بر دي جامې جوړيږي لکه سوره ابراهيم 500 آیات کې وکنه یا دا کنایه ده چې اور به د دې نه ګیر چاپېری لکه جامه چې بدن نه ګیر چاپېری اور به دې ګیر چاپېری برا کتا او یو طرف او بل طرف ته دیو به ګراګیری ناګې دې سیاب منار او دې را معلومیږي چې دې خلقو د پاره مختلفې جامې دي داغي د ګنا او داغي د جرم مناسب لکه حدیث ابن ماجه کې راځي الناه حق اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها تربال من قطران ودرعا من لهب النار مذهبي وغيره د تفسیرونو کې راوړل دي ویر کوم کې خزه کړه چې توبه ونه باسره د مرګ نمکې غنه دا به د قیامت پر ځای پاسولې شي او د رزړو کمیس په وتا چولي د رزړو کمیس تربال دا دغه مناسب جوړل دي او هر یو سره دغه مناسب لکه بعضی کافران داسي چې خپل له دعوت ورکون کې ګناه ترخته نه غړي خطرناک دي په نسبت دا هغه کافر چې هغه ساده کافر دا هغه مذاهب دی دوه مذاهب له خو فرق شته په درجو کې هغه ته سرباله جوړې لکه دنیا کې یو اوه په داسې چې په هغه مرض لګېدو خارق مارق نو عربو به داغې د پاسه خطران او رزړه لګول دې دا پاره چې ډېر ډډه مګي نو بل ساوی سره چې ډډه مګي دا جراثیم او وایرس څخه هغه ته متاثر شي دې دا پاره به دا لګول چې دا جراثیم کوشتي نو الله جل شانو به ال تم دین در رزونو کبیس کو عطا کی تکا دې به چې خلک چینګ کړه نو زه نه به سره خلک چینګ کړه کنه نه یا هوا کنه ویر ګری وا یا مشرکو نار چا سره به ډډه ګرولې یو به شرک کرا بلو بل به شرک کرا بلو ټول ورځ بل کیاو د غیر الله صفاتونه به کول دا قارص په دې کې شرک کوهونه الله تعالی څنګه شان دي جوړ ورغې فوتيات لهم ثياب مننا يصبو من فوق رؤوسهم الحميم اول بشي د پاسه د سرونو د دې يشهدل او بو ګرم او بو حديث ترمذي کې راغله چې رسول الله فرمایلی وو چې حميم به د دې د سرونو د پاسه واړو لشي د دې خېړو د بدن نور شي د دې د خېړو نه بلان دی او به یې ترخو پوري او دا دی به ویل کیږي او بیا به دوباره دې بدن نه جوړیږي دا لبا دا کار به دې سره شروع وي نو سب کو من تو کې روح ته مل حمیم سوره دوخان اتصل و حیات کې بم راشي یو سحر بی چې ویل کیږي با په سبب داږي ما فی بطونهم اغه سونه چې د دې بغیړو کې دي کلمه وغیرہ ول جلود او سرمنی لدی دا چالو لیکيږي د دې بار سره ویل کیږي مرتي دې شي درې وګړي او په یوه کې مته بیا به جوړي کې بیا به دا چني بیا به جوړي کې بیا به یو سحرو به ما فی بطونه ملجود او لا هم قانع من حدید او د دې د وحلو د طاربا سټګونه دې وسونو ورزونه به دې وسونو مقامع د مقمع جملا او مقمع وی غټ پلکتا جون پلکتا چې بل چې را بغه هغه په چپلې نو دې دا مقامع وي د دې لپاره به مقامې دا اصل کې د قمع یا معقوز دی او قمع او ذلیل کولو ته نو معنا د ذلیل کولو په طریقه به وهل کیږي دا داسې وهل دي چې دی به سره ذلیلېږي مقامع من حدید د دې له وهل د لپاره به کوړي ګرزونه وي پلکونه وي د اوسپنو کلما ارادو ان یخرجوا منها هر کله چې وغواړي چې وځي دي دا غینا من غم من د غم د لاسه د غم د وجې اعیدوا فیها واپس به وګرځول شي پاغې کې کسان به مقرر دي به پری دي نه خو او چې دې سم بارو ځی کنه ناغي به ځکه ورکی بیا به من سګي تعیدو بها او دا به ویل شي چې وذوقوا عذاب الحریق او سکه عذاب د اور سوزون کی وذوقوا بنا ويقال لهم ذوقوا عذاب الحریق دا ملائکه وته وي او سکه عذاب د اور سوزون کی دا تاسو داغا بدو عملون نتیجه ده نصافه بشارت ذکر به ایمان والا تا ان الله يدخل الذين امنوا مخکې د یو خصم ذکر وشو کنه د دې ځنه بل خصم ذکر کوي کنه دا دو خصمین دي کنه د یو خصم د یو فریق چې هغه کافر او دغه تذکر او شو تفویض ذکر شو اوس هغه بل خصم ذکر کوي چې ایمان والا دي ان الله بشک الله يدخل الذين امنوا داخلي باغ کسان چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات وعملوا كل ما موافق للقران والسنه جنات الله باغون تجري من تحتها الانهار شبيغي ولان دلاغين ولي يحلون فيها ورج باغ دي شكي دي شني ولي دي ميوري ولون دي او مينس كي ولي بي دي دي بي وقت طبيعت كده تازگي اصل وبچ بيغي كم ده كي رواني وبي او هغه سره پاکي شینکي دی ولي ولاري په پاغزه کې وسړي ناس ته طبيعت تازه شي او دا د دې کې وي دماغ هم ډېر دي برابرۍ دال مشهور فلسفي الفارابي باره کې مورخي د لیکلي چې هغه کتاب ځان سره راغسته او چې چې وګو به دې کنه جاري وګو وي راغې واله د ځان سره سوچي پاغزه کې غیر چاپي شینکي نه لته بنا دغه داسې وخت کې ذهن دې دی دا د ذهن د پیځه باره کې مشهور ده چې د دنیا او یا جبې غته داسې یادې لکه د مور مې کما پیدا او کما چې په واده ده هغه شان ده یادې هغه شان ته نور به برتفي دې رجوي دي مقصد دا چې دا زه داسې دي چې هغه د خوشاله دي ها دغه داټي کې ذکر کړي چې جنات هر ځای کې ذکر کړي باغونه دي او دا دې دلان دی ولي وي او ګو دي لري یو حلاو نبیها اچول مشیدی تا پاغی کی من اصاور من دا حبن کالی دسرو اصاور بنگلو تاوی سلاسونو تا چولی کی گی پتر لگی اگر دنیا دا بنگلو پشان دی مبل قسم دی فاغا دا خواهست تا پارا یو کالی دی من اصاورا او لعلو آ او اغن دیبا ملغل رین اصاور بصرف لاسونو کی او لعلو با پنور بدن باندی کنا ذکر لعلو انتو دا ذکر کو او دا سوره فاطر تم کی سیاحت کې انداز راغلی دي او سوره دهر یې وی شیاحت کې براشي چې خزه ذکر کړی د سپینزر اشاره ده کنه اقسام د اساور او د بنگلو ته چې بعضې به د سرو نه یو بعضې به د سپینو زرو نه کنه سوره دهر کې بیا د لوخو د جنتوم ذکر کړی چې د سپینو زرو وي د بنگړین د سپینو ذکر کړی دي او دې صورت کې رضا قابل د وجه جنتیانو ډیر اکرام مقصد وو د دې په بنا باندې دلته زهاب او سره ذکر کړل کا چکن اصحاب رمون ده حدن بنگلی دسو زرو و لؤلؤا من و يلبسون لؤلؤا اغن دی بدی ملغلری و لباس هم فیها حریر و جامی دی با پاغے کے ریخمیم دنیا کے لاتو سیزونا پنارینو حرام کرو حدیث کی راضی یو زحب سرو او بل حریر ریخم نعل تولوس اللہ و رقیتن چکل عدد دزان بنکل دے زکا داد زنانو سر خاصو سیوا دل ضرورت نا پای ضرورتونه ولا ماولی کلی چې پای کې سره استعمالول شي لګ او پای کې او دام دی مثلا په پخوا زمانه کې به غافله کړل لکه د پای صحابه مبارک رضی الله عنهم السلام نه اجازه تبسکو نه هغه به د سرو په کار باندې وکړ خپل غوسه شو کنه د سرو په کار باندې وکړل او دې کې کمال دار سرو کې د غافله کې پراسي نو خپل کې بدبوې نه پیدا کیږي صحابه راغې هغه په جنگ کې د اپوزه پېښې و ځان له د سپینو زره په جوړه کړو او هغه کې بدبوئی پیدا شو نبی عليه السلام او د بیا یو خیر د خپل سره نوم جوړول کیږي د سره نوم جوړول شي د ضرورت ته وایي دا ضرورت ته یو ځای کې چې ضرورت ته نه غلې کې دي یا مسله کې اوسړې د پاغه خارخ لګېدلې ډاکټر وته علاج راو خو چې د رقم او جامع واچو هغه زمانه کې هم طبيبانو دا خو د رقم او ګرایو خاصیت دی چې دې ګروګ اسپګه نه پاتې کیږي تر دې دې اره دې رقم او خاصیت دی دې وایي خو ګران دی لري زیات د دنیا دا پرېخم چې کوم دلته کې خرڅې کې بلوچستان او غیره کې دا غیر دی نه دی او کپڑے خرڅې کې کنه دا غیر سره ګډولوم دې بیا 5000 روپے 1 لک روپے یو جوړا دا هرې دا د دنیا لري خو دی هغه کې څه ګډول مړونه پورا نه ای دی الله تعالی په ورته ایمان والا او ځکه لباسهم فیها حریر وهدو الى الطيب من القال دا د هغه علت ذکر کوي وجہ چې دا اولی بداسي کیږي وهدو وهدو زکا چی هدایت شو دیتا الی الطیب من القال پاکیزه تا دوینانا پاکیزه پاکیزه ویناوا او دیتا اللہ دا غی هدایت کرو دنیا کی پاکیزه وینا صدا ندو تفسیر مظہری دی کرکلو یو دا چی قرآن کریم لے دا اللہ کتاب جدی بس دیس رمین ہوتا دا اللہ دا کتاب صدا او دیم شہادت اللہ الہ الا اللہ دا توحید کلمہ چاہا دا قرآن اصل مقصد دیکھنا دیس رمین ہوتا وضوء الى الطيب من القول اخذ ابن كثير پکې او قول بل قيل سره نقل کړو چې اذکار مشروعات هم مراد دي جیوا پاک او وینا بولا د کور نشي براوته نو په سنت طریقه براوته چې بسم الله یا توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دروازه نشي برابر شو نو سنت طریقه چې اللهم انی اعوذ بک من النبل او ضل او اذل او ضل اظلم او اظلم واجهل او اجهل علی چې په سوړلې په سوړې ده ته کلو موټر سه کلو اڅکو خپل شي موټر دې نال دې الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون بیا دعا شروع کړه چې دریو سلوو ملو مزل پورې وته کنه دا دعا به بولا چې اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وكلنا بعد اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال اللهم اني اعوذ بك من عطاء السفر وكعابه المنظر وسوء المنقلب واپسې کې چې براته سورلې ته وسوم د کشان طریقه وو او سره یو سوت کې ویل چې واپس واپسې کې براته ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون کومې به ویل دا غې ذکر به کو ټټه دې بل نو دا غې ذکر به کو کوروالي وو کې به کوروالي ذکر کو او دستر چې کې ناستو نو مسنون ذکر بسم الله ویل دې بسم الله به وي او دست به ختم کو مشکم مسنون کریم رضی الله مجلنی من التوابین او جلنی من المتطهرین نا هغه وي دارنګ نور اسکار څومره اسکار چې راغلي دي کنه شریعت دا غاسکار دي اسکاری مشروع دا په خپل خپل ځای ویل په کار د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ته دي نو فلا رواني چې کله په بره روانو الله اکبر به وي چې کتب تو سبحان الله به وي اوس ماغه طریقه دا هم مسنون طریقه دا دارنګ مرزونه او بیماره او تکلیفونه چې براله خپل بیان باندې دمچو یا به بل څو چې په ما دم واشو ټیک دا نبی علیہ السلام په بلو مچولې په ځانې مچولې صحابو دا ذکر دي چې په بلې مچولې په ځانې مچولې دم ناغه کې چې کوم نبی علیہ السلام طریقه خوري او هغه طریقه به دم په ځان باندې واشو مسنون ذکر دي ګوره دا څه فرض موږ کوو چې مسنون اذکار دي چې کوم اذکار د نبی علیہ السلام نه نقل دی غوې کول د شپې تهجد کې اولمبي کې مسنون اذکار دي او اخر کې مسنون اذکار دي هغه مسنون اذکار به کول دا مسنون اذکار مراد دي ټول ته شامل کا قران تا د دې هدايت شهو طيب من القول له کلمې د توحید ته شهو طيب من القول له اذکار ته شهو دم طيب من القول له او هدو الى صراط الحمید او هدايت ور کړ شهو د دې په طرف د لارې د استایل شوی ذات من الله جل شانه او چا ویلو چې د طيب من القول نه مراد کلمه توحید ده او صراط العزیز صراط الحمید ده قران کریم ظاهر ده چې چاته کلمه توحید ورکړې شه دا هغه په کوښښه دی نام د دې کتاب ته وځي چې د قران سره تعلق نشته اگر اخیری توحید نړۍ لري بیا هغه په دې کال نه راځي ځکه چې ګاله یو بل سره نږدې ورو او هو الى صراط الحمید او دا و هو دو کې دا و په معنا د از دی او دا د غمخ کې بشارت ته پاره وجدا او سبب دی از هو دو ځکه چې هدایت شو ردی معنا بدلتي دی ان الذين كفروا زجر مشرک ته ذکر کوي اخر کې ردی هسه ان الذين كفروا بشکاغه کسان چې کفر کړي وي او يسدون عن سبيل الله او خلق بندي د الله د لارې نه د کار څه دي ته قران نه خلق بندي چې مزه پړه د الله د کار کتل لري د حديث نه به بندي چې مزه سبيل الله نه لري اخر دنیا څخه کار کوي نه لوي نشه الګ او ټیم پکې ولاو کدی و ته وی چې زه ګریډ سره وانه یا بل څه نه نه شابه راوي تکړه شپتا او کو ته وی چې قران درو د دې تندې ګونجي کی آسان لري څه کار کتل لري چې قران لږ دی ویګره دا یسو تون ان ته ویل لري دا کار سره همیشه د الله د دین خلاف باندې کوي او سره په غم کې او په خاده کې په سنت طریقه عمل کې مدې به باندې دا او پیژنه باندې هر ځای کې چې دین هم دک شریک کړي دي د بازار د کله کله مسلمان وی لیبل بازار لګي منافق دي پر د طریقې ذکر کړی یسو تون ان ته ویل الله خلق باندې د الله د دین نه د الله د لار نه د جهاد نه د قران د تلاوت نه د قران د بیان نه د توحید د بیان نه سنت باندې د عمل کولو نه یسدونه ان سبیل الله سبیل الله ته کنه دغه ته شامل دي اول مسجد الحرام او دا کور خو دا جمعه حرمت والا نه د خانه کعبه نه دا غي نه خلق باندې ظالم دا په مرکزی جمعه ته کنه نه په مرکزی جمعه ته خلق باندې ضرور جمعه هم خلق باندې او خصوصا د مرکزی جمعه ته چې مزه خراب بشه والمسجد الحرام یال ته بندګی ته نه پری دیدل ته بندګی نه کین الذی لا غزی لا غجمات ته جعلناه للناس چې ګرځول دې مونږ خلقو د پارا مقرر کړل دې مونږ خلقو د پارا سواء ان العاکف فیه والباد برابر دې دې را پاګې کیو مسافر والا یو شاکری دا العاکف او باد دا فاعل سواء ان مر دوه برابر دي دوه یو حال دي چې دا ځواله دغه په امن کې دي ښا اتک وجرا چې مسجد حرام کې د چا ملکیت نه راځي دا چا ملک نه دي دغه دا ځواله برابر دي کدا غزې باشنده دی او کدا بار نه راغلی کال ته 13 دی او کوم مسافر دی په دوه یو حال دي او د خاص جمعات نه دی غاره ته حرم ناغه خلقو ملکیت کې راځي شي بلا کسانی دا دی املاک کې چا په راځي نه دي اجان صاحبان چې لار شي ته کې چا پکړای او په سو په خپل ووسی هغه وی متن جمعات هغه وقف دی پای کې ولا یو برابرۍ هغه دې یو کنه د بار دی کای کې ډیر دی او په مسافر دی عاکف د اعتکاف نه دی کنه حقوق څه ته وی عبادت علی سبیل الوجوب ته یو سره جمعات کې ناشته او چیل نشي دی اشرف د الله بندگی کې صحابه او کولا محمد رسول الله طریقه او خصوصا په رمضان کې کنه ناغه دې پکې یو مسافر دی د دواړو یو حال دی او مای یرید بی او سوک چی ارادو کی پدی جماعت کی پا مسجد حرام کے بی الحادم بی ظلمن پکا گے دو سر ظلم تا مانا دغل تا ظلم کی بی الحادم بی ظلمن پکا گے دو سر الحد یلحد الحادم پا مانا دکا گے دو لحد تا لحد ولی ہوئی زکتاک یو طرف تا جوڑی گا نی خون جوڑی گی کنن نی خوشق دے ادا یو طرف تا چی قبر کی جوڑی گی دی تا لحد ہوئی الحاد وی اصل کی کگیدو تا پکا کیدو سا بی ظلم من الى ظلم بی بمانا دا الى دا برو بیجار دیو بل بمانا رضی پکا کیدو سا ظلم تا جی ظلم پکی کئی ننوزقه من عذاب نلیم ابسکو بدد عذاب درناکنا بخاری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت رضی او دا احمق سر مربوط تا جی دا اللہ دا حرم لحاظ کم سڑے دنیا کی نگئی الله به اخرت کې خپل حرم د پرې نه دی جنت ته نذر تا عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت بخاری دا او ابغض الناس الى الله ثلاثه ډیر مبغوض په خلکو کې الله د درې کسان چې د الله ډیر کدي یو هم ملحد فی الحرم هغه سره لري چې هغه په حرم کې الحاد دی مر حرم ته تللی نه نن تکیم د شرک نه پنل دی یا چې وګوري کړي شي هغه نو ته پرې یان د جاله مالې ته چټیل لګیا دی او کله وې دې کې پلانې اورېږي او دې اخري د شرک سره تللی او د اخري د شرک سره بار نه و ده کله نه د صفه ملحد فی الحرم یا نور څه فساد مقصد دې غلطه غلطه ډاګوره غلط نیت باندې تللې چې اراده قدر له کړې دنو الله او عذاب ورکو دا یو مشهور اشکال چې الله خو یې سوچ بده کې اراده قدر لو کی کړل هم بول د سزا ورکوما په اراده خو الله تزانو ورګي اراده د ګناه خو ګناه نه لې لکه اوسړي اراده وکړه چې جنا کو معاذ الله هوې نکړه یا اغلا کو اراده وکړه هوې نکړه یا ځانې غلط کار کوم هوې نکړه نو بری خو الله تزانو ورګي نو علما او لیکلي چې ټیک ده په نورو ګناهو نشته خو بنشته یو سړی په حرم کې د الحاد اراده وکړي نو بری اراده ولا الله تزانو ورګي د قران نص عبد الله مسعود رضی الله عنه قوله او مې يريد به بالحاد څوک چې حرم کې دمه الحاد کوي الله وی اراده قدر له وکړه نو باغله سزا ورکو او حدیث کې درې کسان چې ګرګل یو پکې دا څړې وو دوی ماغه مبتغین په اسلام سنت الجاهلیه ځان ته مسلمان وي په غم او په خاده کې د ایوانو د انګریزانو رسمونه کوي کنه دوی ماغه څړې ذکر کړو نن سبا دا شی ډېر دا وړ ډېر ځانته مبتغین په اسلام سنت الجاهلیه یو ګورا پکه دنو کې څومره رسمونه دي چې غریب دي اندوان او دي ځایانو نو سوارا او انګريزانو دغه طریقه واغ کوي اچھا هغه پکې ونه کی کنه وی پلان کې کار نه لیکل دي خود لا جدا جدا ژوندونه جو د ځان جوړ کړی کتابو کې غابو کې پلان کې طریقه وو کې ډیګه وګیو کې ای پکې چرته او شیطان دا کړونځه وند چړي رہی او ګوره هغه پکې ناغه اکثر اسید شرکی کنه هغه نور هم ګمرا کوي چې وی تاسو په بلاد نه کړو دا خو بغیر د دې نه بے برکت شي دا نه شیخ الحدیث راغلی ته وایي دا ټول کتابونه دی ویلې دي تفاسیر هم دی تیار دي او حدیث هم دی تیار دي هغه پیسې باندې کوئی خپل د طریقو ولا نه ورځي خو بده کوئی غا هغه نور امدا سره ګمرا کی جرا به ډیره مشرد دا کوئی نو مشرد اور د دین ته په جنګ لګا نه مو بوتا کنه په اسلام او درې مطلب د ممرین لیوری قدمه بغیر حق هغه سره چې دبل د مرګ غرضی دی او دا هیڅ ګناه نشته هغه څه جرم نه کړي او دې لګیا به هغه وجني کافر نه دی مسلمان دی موحد دی لیکن دغه سره نه لګي او دې کوشش کی چې دی وجنم نو دا سره ډیر ناکاره سره وی ها چې الله په دربار کې ډیر مبغوز دی چې یو مسلمان د مرګ غرض دی نو دا غدا حال لږ چې سره ګړ مسلمانان وځي چې دا غبط ده حالي او چې لا بیا دې ته موږ ګوري چې بچی موشتي ماشومان پکې ملار شي زنانه پکې ملار شي حالانکه حدیث کې راځي چې کافر سره کله جنگي کې میدان د جهاد کې چې مخه ته صرف کافر دی هم دا غي خود ته بغاګ نه کې دا غي بچو ته بغاګ نه کې دا غي بوډاګانو ته بغاګ نه کې چې دا لا په کومه درجه کې کافر دی دا غار ورو ترجی په دمو نشو لګولې ها چې کوم ځای ده لا ځکه دا درې کسان خدای دی چې الله د ډیر زیات مغروز دی انن چې ګوري نو دا غلا مشهور ده چې ګور نه اندې کې مسلمان دی ګناه مای په چی ما شومان په دي زنه په دې روز انا سره وی چې د اخبار مې ورو کتین په دغه پر دې ورو بوج پریو دي چې را ګور مسلمانان لاړو بے ګنا دا دور د انا په کې مړې شي دا دور دور اغان په کې لاړو دا دور مسافر او راهگیر په کې لاړو کا ډېر ګناهګار دی لیکن مسلمان دې ډېر په کې دا چې عقیدین د توحید دا عمل د توحید دی څومره ظلم دا درې کسان غدي نبی له سلام وي چې دا الله د ډېر مبهوس دي د دې نه دا پته ولګي چې نور ګناهونه والوم دي خو هغه خپل درجه کې به الله ته مبهوس کو ډېر زیات لري دا ډېر زیات مبهوس دي دا درې ښا او دې کې هغه یو ذکر کوه ما یو رتی هه بل حاجه سوچ اراده کوي په حرم کې پکګې دو سره د ظلم من ظلم تا نذقه من عذاب الیم او بس کوم پاغد عذاب درناک نه بیا ته وګورئ علم ترا آیات سوچنه کے ان اللہ چه بشک اللہ تعالی یسجد لہو سجدے کی اغتا من فی السماوات و من فی الارض اغا سوچی پاسمانونو کی دیو اغا سوچی پزمکا کی دی والشمس و انور والقمر و اسفقمہ والنجوم و اسطوری والجبال و غرون و شجر و غونی والتواف و غرزن نصر و کثیر من الناس او دیر دخلقنا وكثير حق عليه العذاب او قدير باندې ساده تشويدا به تل عذاب ومن يهن الله او سوق شي الله اسفقي فما له من مكرم نشتا غل سوق عزت ورکونګه ان الله يفعل ما يشاء بشك الله قيد چوغالي هاغان قسماني دا څوک دلی دي جګړمار اختصمو فی ربهم چې جګړه کوي په بار د خپل رب کې پلذین کفرو راو کتان چې کو پرې کړلې او بیا اسلام ثياب من نار جوړی کې باندې د پارا جامې دو پری په فلشی دی را جامې دو یو سب کو من فوق رؤوسهم اولی بشی د پاسه د سرونو دی الحمیم یشد له وګ ګرمې وګ یو سارو به چې ویلګيږي با په سبب داغه ما بي بوتونم هغه کول مې چې دې پګېړو کې دي ول چې دودو سرمنه دي ولا هم د دې د وهلو لپاره مقام او من حديد رسول دي د اوس باندې كلما ارادو هر کله چې وغالي اي يخرجو منها چوزي داغه نه من غم من دغم د وجه وعيدو فيها واقف او رسول شي پاګه کې او تبوي شي وذوقوا عذاب الحريق او سکے عذاب دور سوزون کی ان اللہ بشک اللہ تعالی یدخل الذین آمنوا داخلی اغکتان چیمان راولدو آمدو صالحات و عمل کرد موافق قرآن و سنت جنات انداز باغنو تا تجریم انتاحت علن آرو چی بیگی بلان دداغین ولی یحلو نبیحا اچولی بشدید پاغے کی من اصابر من دہب بمڑی دسرو ذرو و لقلو آو اغم دی بامل غلرے او اچھئی بامل غلرے و لباس و هم بیها حریر او جامید جنتیان و باپ جنت کی ریغمی و حدو الیت طیب من القول زکا ہدایت شیود دی پاکی زتا دوینانا و حدو الی صراط الحمید او ہدایت ورکڑ شیود دی پتر عبداللار دستائیر شوی زاعت ان اللذین کبرو بشکان کسان چی کفر کلرے و ستون عن سبیل اللہ او خلق بندی دا اللہ دلارنا والمسجد الحرام او دا مسجد حرامنا الذي جعلناه للناس اغا چکر زولد من دا خلق دا پارا سواء العاكف فيه والباد برابر دے دیر پاغے کے و مسافر و من يرد فيه او سوچ ارادو تی پاغے کے بالحادم دے ظلمت پکگے دوسر ظلم ذات نزقه من عذاب علیم نسکو من پاغد عذاب کرنا نمارسکو اغد عذاب کرنا ورکو اغد عذاب کرنا